De Amerikaan die verdacht wordt van het besturen van de snikhete vrachtwagen waarin tientallen migranten dood werden gevonden, kan levenslang en mogelijk de doodstraf krijgen. Justitie in Amerika heeft hem aangeklaagd voor mensensmokkel met de dood als gevolg. De man probeerde maandag aan zijn arrestatie te ontkomen door zich voor te doen als slachtoffer. En met inmiddels 53 doden gaat het om het dodelijkste incident door mensensmokkel ooit in de VS. De migranten komen onder meer uit Mexico, Guatemala en Honduras. De politie heeft gisteravond iemand opgepakt vanwege de rellen bij het huis van stikstofminister Van der Wal. De man van 39 uit Lochem wordt verdacht van openlijke geweldpleging en vernieling. Volgens de politie was hij betrokken bij het doorbreken van een politieblokkade bij het huis van de minister. Daarbij werd een politieauto vernield en een giertank geleegd. Volgens de politie was de situatie zo dreigend dat agenten niet meteen konden ingrijpen. Het totaal aantal arrestaties vanwege de uit de hand gelopen protesten van dinsdag staat nu op 11. De Amerikaanse zanger R. Kelly is in New York veroordeeld tot 30 jaar cel voor seksueel misbruik. Hij werd vorig jaar al schuldig bevonden. De 55-jarige zanger gebruikte zijn status om jonge en soms minderjarige slachtoffers te verleiden en te dwingen tot seks. Kelly spreekt de beschuldigingen tegen. Het is de eerste veroordeling voor de zanger, die al sinds zijn eerste successen in de jaren 90 wordt beschuldigd van seksueel misbruik. In twee andere Amerikaanse staten lopen ook nog rechtszaken tegen R. Kelly. En op Wimbledon is tennisser Tim van Rijthoven door naar de derde ronde. Hij won in 4 sets van de als 15e geplaatste Amerikaan Opelka. Tellen Griekspoor plaatste zich niet voor de derde ronde. Hij verloor in 3 sets van de Spanjaard Carlos Alcaraz. Het weer, het is ongeveer 15 graden. Overdag is er eerst veel zon, maar later flinke regen- en onweersbuien. Voor de buien uit wordt het 20 graden in Zeeland en 29 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Hele goedemorgen en welkom bij Vroeg in Tunesië, het land waar de Arabische lente begon. Moet president Saïd vandaag een nieuwe grondwet presenteren? Of hij zich aan die deadline gaat houden, dat is nog maar de vraag. Aangezien hij weinig lijkt aan te trekken van de kritiek sinds de staatsgreep van vorig jaar. Het heeft alles weg van een staatsgreep. In Tunesië heeft de president het parlement en de premier aan de kant geschoven. Het leger staat achter hem en een deel van de bevolking ook. Die hopen dat hij wat gaat doen aan de chaos in het land. Al dagen is het onrustig in Tunesië. De armoede neemt toe, vaccins zijn er amper. De woede is groot. De president trekt alle macht naar zich toe. De premier, het parlement, zelfs de voorzitter van het parlement, ze doen er niet meer toe. De regerende en Ennahda-partij, gematigde islamisten, is daarmee buitenspel gezet. De president is nu een soort alleenheerser. Hij viert het met zijn medestanders op straat. Vroeg. Met Ruben van Haften. Een hele goede morgen. Het is 30 juni en dit is Vroeg. Hoe staat het ervoor met Tunesië, het land van de Arabische lente, wat zich leek te ontpoppen tot een ware democratie? Is er wel iets overgebleven van die mooie belofte van de revolutie van inmiddels alweer 12 jaar geleden? Daarover ga ik praten met Fairouz Ben Salah, die als journalist woont en werkt in Tunesië. En ze schrijft onder andere voor Trouw, NRC en De Groene Amsterdammer. Ja, Fairouz, het is daar een uurtje vroeger, hè? 4 uur, mag ik al goedemorgen zeggen? Of goedenacht. Ik vind het allebei prima. Ja. Nou, dan houden we het eventjes bij goedemorgen ja. Voor nu. Ja, het is wel heel vroeg, hoor. Ja, dat snap ik. Ja, vandaag moet trouwens een nieuw ontwerp voor de grondwet dus af zijn. Bestaat er een kans dat president Saïd zich hier niet aan gaat houden? Die kans bestaat, maar die denk ik is niet zo heel erg groot, denk ik. Want hij doet wel heel erg zijn best om de voorbereidingen van het referendum op 25 juli. Ja. Dus over iets minder dan een maand, dan mogen Tunesiërs stemmen over de nieuwe grondwet. En hij doet erg zijn best om de voorbereidingen goed te laten lopen. En ik denk ook dat hij een beetje goede sier wil maken naar het buitenland om te laten zien dat Tunesië toch best democratisch is. Mm-hmm. Dus ik denk dat hij uiteindelijk wel ergens vandaag de grondwet gaat presenteren. Maar het is heel erg afwachten wanneer en hoe, want er is geen persconferentie aangekondigd, geen tijdstip. Niemand kan contact krijgen met het bureau van de president. Dus we hebben geen idee. Iedereen tast in het duister. En je zegt al goede sier maken naar het buitenland. Hoe belangrijk is dat? Dat is heel erg belangrijk, want Tunesië heeft hele grote economische problemen. En we hebben een lening nodig van het Internationaal Fonds, het IMF. Maar het IMF doet heel erg moeilijk al een paar maanden. En dat is onder andere omdat ze vinden dat de president een akkoord moet sluiten met vakbonden en politieke partijen. Maar de vakbond die wil niet. Die wil niet meer samenwerken met de president. En de president zelf wil niet praten met politieke partijen, omdat hij daar een hekel aan heeft. Dus dat kan heel erg ingewikkeld worden. En daar komt ook bij dat het Internationaal Monetair Fonds, de IMF, die stellen allerlei eisen aan economische hervormingen. Hij moet de subsidies afschaffen op brood, op energie, op melk. Dus dat gaat echt, dat gaat hele grote problemen geven. Hij moet ambtenaren ontslaan. Dus dat zijn hele onpopulaire maatregelen. Dus dat komt allemaal heel erg slecht uit voor de president. Die eigenlijk alle zeilen bij moet zetten om een beetje populair te blijven en steun van de bevolking te houden. Dus alles wat hij nog een klein beetje kan redden, denk ik, om inderdaad goede sier te maken en het beeld in stand te houden dat het eigenlijk best lekker gaat hier, grijpt hij aan. Maar is er dan op dit moment helemaal geen grondwet daar? Nee, er is helemaal geen grondwet. Dat is, we hadden er eentje, die was trouwens helemaal niet zo slecht. We hadden sinds 2014 was er een nieuwe grondwet. En die was eigenlijk, er stonden ook dingen in over mishandeling tegen vrouwen en over milieu. Dus het was ook echt een vooruitstrevende grondwet. Maar die heeft hij in september afgeschaft, want dat kwam eigenlijk helemaal niet goed uit. Er stonden ook allerlei dingen in over de macht van de president, over het politieke systeem en over het parlement. Ja, dat wilde hij niet. Om zich er lekker makkelijk van af te maken, heeft hij maar gewoon de grondwet buitenspel gezet. Behalve dan het eerste hoofdstuk van de grondwet, maar daar staat helemaal niks interessants in. Dus de facto heeft Tunesië op dit moment inderdaad al ruim een half jaar geen grondwet meer. En ook geen parlement. Maar is het dan nu een beetje een free-for-all in het land? Want geen grondwet, dan zijn er ook niet echt regels waar je op iemand kan veroordelen. Nou, laten we zeggen, vooral een free for the president. Ja. Want wat hij doet, hij heeft gezegd, weet je wat, we doen ook geen, want hij heeft dus ook het parlement afgeschaft. Hij heeft gezegd, we doen geen grondwet meer en ook geen parlement meer. Dus ook geen wetten meer. Maar hij regeert per decreet. Dus als hij iets wil, dan maakt hij gewoon decreet. Dan maakt hij gewoon zijn eigen wetten. Alleen daar heeft hij niet meer het parlement voor nodig om die er doorheen te jassen. Dus dat maakt het voor hem een stuk eenvoudiger. Alle andere wetten gelden trouwens wel gewoon, hoor. Ja. Dus gewoon bijvoorbeeld het wetboek voor strafrecht en al dat soort dingen, die werken allemaal wel. Alleen de grondwet dus niet. Dus dat betekent dat inderdaad de president echt alle macht heeft. En ik neem wel aan Hij dat gaat er echt over alles. Ja, en ik neem natuurlijk wel aan dat er al geruchten zijn over wat er allemaal gaat veranderen in die grondwet. Wat houden die geruchten in? Ja, dat is inderdaad heel erg spannend. We gaan ervan uit dat hij veel meer macht naar zich toe gaat trekken. Dat ligt natuurlijk ook voor de hand. En dan zou het systeem een beetje lijken op wat Libië voor 2011 had. En dat betekent een systeem waarin een klein beetje rol is weggelegd voor wijkraden. En die gaan dan bijvoorbeeld over de stoeptegels, over eenvoudige zaken. Die mogen daar zelf over beslissen. En daar staat dan tegenover dat er heel veel macht naar de president gaat en veel minder macht naar bijvoorbeeld het parlement. Daar lijkt het een beetje naartoe te gaan. Ik moet daarbij zeggen dat de president heeft er niet veel belang bij om heel erg transparant te zijn. Okay. Want hij was populair omdat hij verandering teweeg bracht. Maar mensen zijn het niet eens over de inhoud van die verandering. Dus de ene helft van de mensen die zeggen van we willen meer democratie. Die anderen zeggen van het lijkt ons eigenlijk wel goed als er meer autocratie is. Dus als de president meer macht heeft. Dus eigenlijk, zeg maar, hoe meer hij in het vage houdt, hoe groter nog de kans is dat mensen hem nog blijven steunen. Als hij echt hom en kuit geeft en mensen doorkrijgen wat hij wil, ja, dan wordt de kans groter dat de mensen afhaken. Dus dat maakt het wel ingewikkeld voor hem. Dus we moeten heel erg zien hoe het allemaal gaat lopen. Het is echt heel erg spannend. Genoeg om over vooral te... inderdaad... Ja, we hebben dus genoeg om over te praten. Dus. En zit jij nu te luisteren en heb jij vragen voor Farhoush Ben Salah, journalist vanuit Tunesië? Stel ze dan via de NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Ruben van Haften. Laten we eventjes bij het begin beginnen, Farhoush. Want veel mensen die kennen Tunesië als het land waar de Arabische Lente begonnen in 2010. Dictator Ben Ali werd met succes afgezet en er kwam een prille democratie voor in de plaats. En in 2019 werd de huidige president Saïd met grote meerderheid verkozen. Wat was zijn belangrijkste boodschap toen? Eigenlijk een klein beetje wat hij nu doet. Dat is ook het gekke. Zijn boodschap was, ik ga de democratie redden. Of eigenlijk, ik ga de revolutie redden. Om je inderdaad een klein beetje mee te nemen naar 2011 en wat er daarna gebeurde. Veel mensen die zijn teleurgesteld in wat de revolutie teweeg heeft gebracht. Er gingen best veel dingen goed, er zijn dingen veranderd. Maar het grootste probleem is dat de economie eigenlijk verslechterde. Dus na 2011 is het op economisch vlak, zijn mensen er heel erg op achteruit gegaan. Er zijn banen zijn verloren gegaan, mensen die kregen minder koopkracht. En dat maakte dat heel veel mensen steeds minder vertrouwen kregen in de democratie. Een ander probleem was ook dat de democratie op onderdelen best lekker werkte, maar er waren voortdurend conflicten tussen politieke partijen. En die lopen heel erg hoog op. En in 2019 was het al zover dat mensen echt elkaar af en toe in het parlement in elkaar sloegen. En als dat allemaal gebeurt net midden in een economische crisis, dan werkt dat niet goed. Dus dat betekent dat in 2019 hadden mensen eigenlijk, of heel veel mensen, hadden eigenlijk al weinig vertrouwen meer in het democratische systeem dat het toen was. Want die dachten echt van ja, wat hebben we eigenlijk aan een democratie? Dat brengt ons alleen maar conflicten, instabiliteit en een slechte economie. Dus toen kwam daar Gij Zijt en die zei eigenlijk toen al van nou, ik ga een heel ander democratisch systeem inhouden. Een systeem dat veel democratischer is, met veel meer macht voor de lokale bevolking. Wat ook hielp, is dat Gij Zijt is echt een outsider. Hij komt buiten het systeem, had ook geen enkele politieke ervaring. En dat was eigenlijk precies wat mensen op dat moment wilden, want ze hadden echt hun buik vol van politieke partijen. Er waren ook vrij veel corrupte politici of politici die inderdaad andere baantjes op nahielden of die bezig waren met eigen bedrijven te supporten. Dus eigenlijk wat er vorig jaar gebeurde, gebeurde ook in 2019. Mensen wilden verandering. Ja. En Gij Zijt beloofde verandering. Ja, ja, en dat is dan aantrekkelijk natuurlijk. Maar je zei al, het gaat economisch niet goed met het land. Merk je dit een beetje als je daar op straat loopt? Ja, dat merk je aan alles. En dat is ook echt heel erg triest. Om een voorbeeld te geven, is dat alleen al bij mij in de straat. Het lijkt af en toe bij wijze van spreken wel de vlooienmarkt op Koninginnedag. Oh, wow. Heel veel mensen die op straat hun huisraad verkopen, omdat ze het echt anders gewoon economisch niet meer kunnen bolwerken. Er wordt mij ook regelmatig om werk gevraagd. Dus mensen die zich aan mij vastklampen en vragen of ik niet misschien een huis, een werkster nodig heb, of een chauffeur. Of, hoe reageer je daar daarop? Ja, dan merk je het ook. Ik bedoel, ik heb geen personeel nodig, dus ik probeer het vriendelijk te zeggen, maar ik moet eerlijk zeggen dat het mij echt aangrijpt. Ik vind het heel naar om te zien. Ik realiseer me ook echt elke dag hoe goed ik het heb. Want we hebben het echt heel erg goed in Nederland. Ik heb het ook heel erg goed. Ja, en dat merk je als je hier woont en als mensen je dan inderdaad vastklampen om te vragen of ze alsjeblieft kunnen helpen. Ja, dan realiseer je weer hoe goed je het hebt. En ik vind het echt heel moeilijk inderdaad dat ik dat niet kan. Ik kan hier maar heel weinig betekenen. Ja, dat is ook een heel trieste gewaarwording natuurlijk. Het is echt een hele trieste gewaarwording. En wat ik al zei, Dat maakt ook, denk ik, dat mensen zich machteloos voelen. Want ze hadden ontzettend veel hoop na de revolutie. Ze hadden echt gedacht dat alles beter zou worden. En dan moet je je voorstellen dat je dus echt dat je knokt voor een democratie. En dan komt er een democratie en 12 jaar later ben je eigenlijk nog veel slechter af dan ooit tevoren. Zowel in economisch opzicht als in politiek opzicht. En dat betekent dat mensen zich machteloos voelen. Ze hebben niet meer het idee dat zij nog iets kunnen veranderen. Ja. Ze hebben niet meer het idee dat bijvoorbeeld protesteren gaat helpen. Of dat een democratie gaat helpen, want de democratie hebben ze geprobeerd. Ze weten ook niet of Gijsheid nog verandering gaat brengen, want tot nu toe is het niet gelukt. Dus eigenlijk is de sfeer in het land is te neergeslagen. Hij is gedrukt, hij is apathisch eigenlijk, zal ik zeggen. Mensen voelen zich vooral machteloos. En welke rol speelt dan het IMF, het Internationaal Monetair Fonds, in die economische crisis in Tunesië? Ja, heel erg groot. En dat maakt het ook tegelijkertijd heel ingewikkeld. Want Tunesië is op dit moment economisch gezien helemaal afhankelijk van het Internationaal Monetair Fonds. De problemen zijn nog groter geworden, omdat sinds de staatsgreep hebben allerlei andere kredietkantoren die iets moeten zeggen over de betrouwbaarheid van Tunesië in financieel opzicht. De een na de ander heeft na de staatsgreep, 25 juli 2021, gezegd van we hebben er geen vertrouwen meer in. Het gaat slecht in Tunesië. Niet lenen aan Tunesië, niet investeren in Tunesië. De banken zijn onbetrouwbaar in Tunesië. Dus die boodschappen hebben ertoe geleid dat Tunesië eigenlijk internationaal geen geld meer kan lenen. De een na de andere mogelijkheid heeft zich afgesloten. Dus dat zet eigenlijk de regering heel erg voor het blok. Er is nauwelijks geld meer om de ambtenaren salarissen te betalen. Het is ook al een paar keer gebeurd dat ze niet werden betaald of veel te laat. De enige manier om hier nog uit te komen is die lening van het Internationaal Monetair Fonds. Want als die lening er eenmaal is, is de gedachte, dan gaan misschien andere kredietleveranciers zien dat Tunesië wel een beetje betrouwbaar is. Dus ook als signaal naar andere landen moet die lening er komen. Dus enerzijds gewoon vanwege het geld, maar ook als boodschap naar andere landen om te laten zien, Tunesië is nog best een klein beetje betrouwbaar. Dus daarom is het echt heel erg ingewikkeld voor Tunesië, of eigenlijk voor deze regering, voor de president, dat hij, ik denk al 9 maanden, 10 maanden met de IMF aan het onderhandelen is. En het loopt niet zo heel erg goed. Ja, de IMF doet wel aardig. Dus ze zeggen af en toe, we zien dat er vooruitgang wordt geboekt. Maar er zijn helemaal geen data bekend. Er is geen onderhandelingsproces zichtbaar. Nu zijn de onderhandelingen weer even stopgezet. Die zouden weer beginnen, maar het is niet bekend wanneer. Dus dat maakt echt dat de president wat dat betreft helemaal klem zit. Ja, en hij probeert natuurlijk ook meer toeristen naar het land te trekken. Daarover heb je ook over geschreven voor de Dagblad Trouw. Lukt dat een beetje, dat meer toeristen trekken? Ja, dat nou weer wel. Het is natuurlijk nog vroeg, het is pas juni. Het lijkt beter te gaan, dus dat is het goede. Ik begreep inderdaad dat vrij veel hotels weer vol zitten. Er zijn heel veel vluchten. Het is druk op het vliegveld. Er zit wel, om het toch inderdaad weer een klein beetje een zuur tintje te geven. Wat niet lekker loopt, is dat Tunesië eigenlijk het toerisme niet echt vernieuwd heeft. Dus toeristen die komen af op de all-inclusive hotels, op goedkope reizen. En die geven heel erg weinig geld uit. Dus die blijven eigenlijk vooral in het hotel, is het idee. Maar die gaan niet naar musea. Die gaan niet lekker de stad in om souvenirs te kopen. Dat zijn mensen die zich niet heel erg interesseren voor de cultuur van Tunesië. Dus dat maakt ook lastig. Ja, er komen meer toeristen. Of tenminste, daar lijkt het op. Maar het is de vraag of dat genoeg geld in het laadje brengt. Want er is een hele sector rond het toerisme heen. En niet iedereen profiteert ervan. En dan nog één punt wat het ook lastig maakt voor de toeristische sector, is dat de prijzen van bijvoorbeeld energie en water zijn ontzettend verhoogd door de inflatie. Maar die prijzen kunnen hotels niet doorberekenen. Want dan worden de hotelprijzen duurder en dan komen er geen mensen meer. Het is weer zo'n cirkel waar je niet uitkomt. Daar zit je inderdaad in een cirkel waar je niet uitkomt. En dat maakt het dus echt alles bij elkaar. Ja, heb ik eigenlijk helemaal geen goed nieuws. Ik heb heel erg weinig goed nieuws te melden. Het ziet er echt wel op dit moment allemaal heel somber uit. Heb jij vragen voor mijn gast Farouche Ben Salah vanuit Tunesië? Belt ze in. Stel ze dan via de NPO Radio 1 app. In the Army Now was dat op NPO Radio 1 van Status Quo. Vroege vragen. Ja, Farouche, er mochten natuurlijk vragen worden gesteld via de NPO Radio 1 app. En die zijn best wel volop binnengekomen. Yannick vraagt ten eerste: is het voor mij wel veilig om op vakantie te gaan nu naar Tunesië? Ja hoor, dat zeker. Ik zou echt iedereen van harte willen uitnodigen om toch te komen. Het is echt veilig. Wat ik al zei is dat mensen die zijn echt rustig. Er zijn niet heel veel protesten. De protesten die er zijn, die zijn vrij kleinschalig. En mensen hebben niets tegen buitenlandse gasten of tegen toeristen. Het is hartstikke mooi weer. Dus ik zou echt zeggen, we hebben een prachtige zomer dit jaar. Er is heel veel te zien. Het is echt een heel erg mooi land. Dus er is geen enkele reden om niet naar Tunesië te gaan. Maar ja, je zegt wel, het is een heel erg mooi land. Maar ja, je zegt net ook alles wat er natuurlijk mis is. Dan lijkt het me ook niet zo fijn om daar rond te lopen, toch, als toerist? Nou, kijk, dat hangt natuurlijk van de toerist af. Kijk, je kan natuurlijk ook zeggen dat je als toerist ook een klein beetje kan helpen om de economie vooruit te brengen. Een heel klein, klein beetje. Ik weet het niet. Kijk, natuurlijk, zoals ik zeg, het gaat echt niet goed. En ik denk dat je dat vooral als bewoner merkt. Ik merk dat ook omheen. Ik weet dat mijn vrienden pessimistisch zijn. Ja. Aan de andere kant moet ik ook zeggen dat bijvoorbeeld mensen die hier een tijdje niet zijn geweest. En die hier nu weer even zijn voor hun studie of iets anders. Dat die zeggen dat ze eigenlijk op straat qua sfeer niet zo heel erg veel verschil merken. Dus als ik zeg, ik denk dat alles wat ik nu net vertelde, dat is eigenlijk vooral iets voor de insider. Maar als gemiddelde toerist denk ik niet dat je er heel veel last van zal hebben. Ik kan me wel voorstellen, het is iets anders, dat als je politiek bewust bent, ja, dat je je afvraagt of dit nu wel echt zeg maar een systeem is dat je wil steunen. En dat is natuurlijk altijd een lastig dilemma. Van de ene kant, ja, het land heeft wel echt een werkende economie nodig. Maar aan de andere kant is het ook niet, tenminste wat mij betreft, niet echt in het belang van het land dat deze president nog lang blijft zitten. Wie moet dus dan het is lastig, maar... Ja, wie moet dan die vicieuze cirkel in het land doorbreken volgens jou? Zijn dat de toeristen of is dat de regering zelf? Waarom zulke moeilijke vragen? Het is veel te vroeg daarvoor. Ik verwacht wat dat betreft om die cirkel te doorbreken. Ik verwacht niet dat toeristen dat kunnen. Ja. Ik verwacht ook eerlijk gezegd helemaal niet dat de buitenwereld, die kunnen een positieve invloed uitoefenen. En dat hebben ze al best gedaan op onderdelen, denk ik. Maar om hier uit te komen, dat zullen we echt zelf moeten doen. En hoe, ik weet het niet. Het is heel erg ingewikkeld. En dat maakt het ook treurig. Zoals ik zeg, ik heb eigenlijk voor de korte termijn zie ik eigenlijk weinig hoopgevends. Maar ik denk niet echt dat Europa of de IMF of dat die echt op structurele wijze, dus op de langere termijn, echt iets ten goede kunnen veranderen. Ik bedoel, wat er moet gebeuren, en dat is ontzettend ingewikkeld en complex, is dat er instituties moeten komen zoals een rechtspraak en betrouwbare ministeries en allerlei. Er zouden iets van een sociaal systeem moeten komen. Maar goed, ja, dat moet Tunesië toch echt allemaal zelf doen. En zoals ik zeg, hulp kan handig zijn, kunnen we zeker gebruiken. Maar in de kern moet dat toch echt, moeten we dat zelf gaan doen. En hoe? Ja, ik wou dat ik het wist. Dus internationale druk gaat eigenlijk niks veranderen, vraagt Youssef in de NPO Radio 1-app. Nee, een klein beetje wat ik al zei, omdat hij die lening nodig heeft. Dus dat helpt iets. Aan de andere kant, en dat maakt het ook weer wat lastiger, aan de andere kant zegt hij ook, en daarmee heeft hij ook heel veel populariteit gekregen, zegt hij ook steeds, ik ben hier om de soevereiniteit, dus om de onafhankelijkheid van Tunesië te beschermen. Dus als er druk komt van de buitenwereld, dan gebruikt hij dat juist ook om zijn populariteit te versterken. Want dan zegt hij, ah, zie je wel, de buitenwereld bemoeit zich met Tunesië. Ah, ja. Dus jullie hebben mij nodig om Tunesië te beschermen tegen de druk van de buitenwereld. En de buitenwereld is helemaal niet goed. Want die willen allemaal verkeerde dingen. Die stellen eisen aan economische hervormingen. En wat hij ook kan gebruiken, en daar heeft hij ook gedeeltelijk gelijk in, is dat het buitenland natuurlijk ook vaak alleen maar om voor eigen belang naar Tunesië komt. Dus die komen hier om gebruik te maken van bijvoorbeeld goedkope arbeidskracht. Er is ook echt ook een ander probleem dat Tunesië heel veel importeert, maar weinig exporteert. Dus het is dubbel. Ik denk dus dat een beetje druk kan helpen, omdat hij dan nog meer klem komt te zitten. Maar uiteindelijk, om hier uit te komen, nogmaals, ik denk echt dat we dat zelf moeten doen. En Sven wil graag weten of je vandaag eigenlijk rellen verwacht als die grondwet gepresenteerd moet worden. Nee, want eerlijk gezegd een beetje een flauwe opmerking. Kijk, de grondwet is natuurlijk echt maar gewoon een hobby voor een klein aantal mensen. Kijk, wij vinden het belangrijk en het is ook heel erg belangrijk. Maar hoeveel mensen nemen nou echt de tijd om de grondwet goed door te lezen? Hoeveel Nederlanders kennen de Nederlandse grondwet uit hun hoofd? Hoeveel mensen die liggen er wakker van wat er allemaal in de Nederlandse grondwet staan? Ik ken een paar basisregels, maar ja. Ja, nee, precies. Dus maar zeg, ik denk eerlijk gezegd ook dat de meeste mensen, Nederlanders, Engelsen, Fransen, Tunesiërs, die vinden de grondwet niet zo heel erg interessant. Ik bedoel, ze weten dat die er is. Het is fijn als mensen zich eraan houden. Maar ze willen eigenlijk vooral, en dat is natuurlijk ook niet zo heel erg gek na 12 jaar instabiliteit. Ze willen vooral dat het economisch weer een beetje gaat draaien. Ja. En dat er een beetje stabiliteit komt. En ja, zoals ik zeg, wat er dan wel of niet in die grondwet staat. Er zijn voor vandaag ook geen demonstraties aangekondigd. Dus ik denk dat het echt rustig blijft. En zoals ik zeg, ik denk ook dat op 25 juli het referendum. Ik denk ook niet dat er heel veel mensen gaan stemmen. De meeste mensen, het interesseert zich niet zo heel erg meer voor de politiek. Ze hebben echt niet meer het idee dat stemmen nog helpt. Dat protesteren nog helpt. Ze wachten maar af. En geven ze het dan gewoon op? Ik heb dat idee een beetje. Ja, ik heb het idee dat veel mensen het een beetje op hebben gegeven. Wat vaak wordt gezegd, wat een speculatie is. Maar goed, dat is echt een speculatie. En ik ben, ik ben geen waarzegster, maar dat zou kunnen zijn. Is dat als het economisch nog slechter gaat. En die kans zit er zeker in. Want er is geen reden om ervan uit te gaan dat het beter zou gaan. Dat mensen dan wel de straat op gaan, omdat ze geen andere keuze hebben. Ja. Dus stel nou dat hij op een gegeven moment niet meer de subsidie op het brood kan betalen. Dus als het brood duur, echt rellen ontstaan. Of als de benzineprijzen echt onbetaalbaar worden, of de energie, of nou, er zijn ook veel problemen met water. Dus dat kan ik me voorstellen en dat zie ik nog wel gebeuren. Maar ik denk niet dat de mensen voor de grondwet de straat op gaan, of juist tegen de grondwet de straat op gaan. Heb jij vragen voor mijn gast Farouche Ben Saleh, correspondent vanuit Tunesië? Stel ze dan in de NPO Radio 1 app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ander nieuws dan, en daarvoor gaan we naar Frankrijk. Aan de Zuid-Franse kust wordt vandaag een temperatuurtje van 27 graden verwacht. En dat is maar goed ook, want vanaf vandaag mogen op de terrassen in Frankrijk geen airco's of terrasverwarming meer worden gebruikt. En dat is om klimaatverandering tegen te gaan. Gelukkig weten ze in Frankrijk wel goede drankjes te maken om je warm te houden of juist af te koelen. En voor iedereen die binnenkort naar Frankrijk gaat, zeggen wij alvast samen met Stromae, santé! À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bater, toi tu te prends des vestes aux vestiaires. Arlette, arrête. Toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. bonnes manières. Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens. Que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. Trois heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de faire. Appelle-moi ton responsable et fais vite. Elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession. Et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Stromae hoorde je met Santé hier op NPO Radio 1. En dit is vroeg van donderdag 30 juni. En dan gaan we het natuurlijk hebben over een land waar ze ook Frans spreken. Vroeg. Met Ruben van Haften. Dat heb ik wel juist, toch, Farouz? Dat ze daar ook Frans spreken? Ja, ja, zeker. Gelukkig. Ja, ik wou zeggen, het was heel pijnlijk geweest als dit nu niet had geklopt. Maar ik ben blij dat het... Ik spreek deze ochtend met Farouz Ben Salah, journalist in Tunesië, over de ontwikkelingen in dat land. En vandaag moet een nieuwe grondwet gepresenteerd worden. Maar ja, we moeten nog zien of dat gaat gebeuren. Farouz verwacht van wel, maar 100% zeker is het nog niet. We spraken elkaar net al over de economische ontwikkelingen in het land, die niet de goede kant op gaan. Maar er zijn ook een paar positieve ontwikkelingen in Tunesië. Want is er nog wel iets over van de liberale en democratische gedachten achter de Arabische lente? Daar gaan we het nu over hebben. En zit jij te luisteren, heb jij vragen voor Farouz Ben Salah? Stel ze dan via de NPO Radio 1 app. Ja, Farouz, je woont nu al 4 jaar in Tunesië ongeveer. Ja, een land dat het dus wel moeilijk heeft. Maar er zijn ook wat liberale verworvenheden bijgekomen, hè? Ja, ik ben echt heel erg blij dat je erover begint. Dank je wel, want inderdaad wordt vaak het beeld geschetst dat het allemaal kommer en kwel is. Dat die Arabische lente niets heeft opgeleverd. Eigenlijk alleen maar terroristische aanslagen en oorlogen en conflicten en nog meer dictaturen. Maar dat is echt niet waar. Gelukkig, gelukkig, gelukkig. Er zijn ook echt positieve dingen. Om een voorbeeld te geven. Begin juni was er een LGBTI-toneelstuk met zoenende mannen op het toneel. Nou, dat had je echt... zelfs 3-4 jaar geleden was dat nog ondenkbaar geweest. En dat kon nu gewoon. En de zalen zaten vol een paar avonden achter elkaar. Waar zit die verandering dan in? Als het goed is. Zoals ik zeg, dat er is echt een hele grote, sterke LGBTI-beweging. Ja, voor de revolutie, dus voor 2011, daar werd nooit over gepraat. Ik bedoel, dat bestond niet. Mensen dachten echt van, het komt in onze samenleving niet voor. Ja, en nu staat er dus zomaar een toneelstuk op de planken waarin mannen elkaar zoenen. Dus dat is echt dat is een belangrijke verandering. Nou, er is een hele sterke vrouwenbeweging. De vrijheid van meningsuiting. Ja, die laten mensen zich echt niet meer afpakken. Dus ondanks dat er echt heel veel dingen niet lekker draaien, zie je dat die vrijheid van meningsuiting in die 12 jaar zich behoorlijk diep heeft verankerd. Dus ook ondanks dat het best op een dictatuur begint te lijken hier, en de oppositie wordt ook behoorlijk aan banden gelegd, het is best moeilijk om te protesteren, maar is het toch eigenlijk nog vrijheid van meningsuiting. En mensen laten zich ook echt niet afpakken. Dat merk je, mensen zijn er echt aan gehecht. Dat is echt, zeg maar, geworteld in de samenleving. Nou, een ander voorbeeld is dat nu al, ja, het is niet goed en wel goed, maar al bijna een maand zijn de rechters aan het staken, omdat ze willen dat ze onafhankelijk kunnen blijven. Maar het feit dat ze steun krijgen en dat ze zich zo ontzettend bewust zijn van hoe belangrijk het is dat een land onafhankelijke rechters heeft, ja, dat is echt een verworvenheid. En daaraan zie je echt dat die revolutie was echt helemaal niets voor niks. Nee, maar ik begreep wel dat... Het heeft echt veel meer opgeleverd. Ik begreep wel dat Tunesië altijd wel een al wat meer liberaler land was vergeleken met de andere landen om zich heen, toch? Ja en nee. Maar het is ook een klein beetje, zeg maar, alleen het beeld wat Tunesië zelf wilde vestigen. Hm. Omdat de vroegere dictator Ben Ali, die gebruikte dat ook vaak om slechte maatregelen een beetje mee toe te dekken. Dus dan nam hij bijvoorbeeld een hele negatieve maatregel. Hij pakte wat mensen op of hij legde censuur op. En dan tegelijkertijd, om nog een klein beetje het beeld van een democratie overeind te houden, nam hij dan bijvoorbeeld een goede maatregel op het terrein van vrouwenrechten. Hmm. Dus daardoor is een beetje dat imago ontstaan. Bijvoorbeeld een verschil wat wel interessant is. Terwijl Egypte, dat lijkt een klein beetje op Tunesië in veel opzichten. In bijvoorbeeld 2009, toen Tunesië en Egypte allebei een dictatuur waren, toen hadden maatschappelijke organisaties in Egypte veel meer vrijheid dan in Tunesië. En er waren ook veel meer maatschappelijke organisaties in Egypte dan in Tunesië. Terwijl Tunesië altijd het beeld ophield van wat zijn wij toch vrij en liberaal. Ja. Dus ja. Het is een beetje, zoals ik zeg, het is een beetje dubbel. Ja, dat klinkt heel erg dubbel. Maar er is wel een bijzonder verhaal over de MeToo-beweging in Tunesië. Daarover schreef jij een artikel voor One World. Wat is het verhaal precies? Dat is alweer in 2019 of 18. Dus ik moet een klein beetje graven in mijn geheugen. Nou, wat er gebeurde is dat er was een bekend Kamerlid en die deed wat, laten we zeggen, onhandige dingen met zijn geslachtsdeel. Oh. In de auto, terwijl die een jong meisje lastig viel. Dat werd gefotografeerd. Nou, dat is naar buiten gekomen. En daarna is echt ontzettende stroom van reacties. Heel veel vrouwen die daarna hebben laten weten, want wij herkennen het ook. Jonge meisjes ook. Toen is ook naar buiten gekomen dat, het is ook eigenlijk wat je overal ziet met dit soort bewegingen, dat eigenlijk seksueel misbruik of lastigvallen, dat het overal voorkomt. Dus er waren meisjes die vertelden over docenten. Er waren vrouwen die uitkwamen voor seksuele intimidatie op de werkplek. Er is heel veel aandacht geweest voor het openbaar vervoer, voor de veiligheid van vrouwen in het openbaar vervoer. Er was een Facebookpagina, nou, die echt dagelijks volstroomde met reacties van vrouwen. En wat je ook echt ziet sindsdien, is dat daar durf ik wel mijn handen voor in het vuur te steken, dat er eigenlijk, zeg maar, een taboe op seksuele misbruik van vrouwen, dat is echt doorbroken. Ik denk dat er weinig vrouwen meer zijn die het stil willen houden. Ik denk echt dat ze zeggen. Je ziet ook dat er in de media, de mainstream media, wordt erover gesproken. Natuurlijk komt het nog steeds heel vaak voor. En ik weet ook niet, ik bedoel, er zijn ook weinig cijfers over of het minder voorkomt dan voor MeToo, want wat dat betreft lijkt het natuurlijk ook gewoon op andere landen. Tunesië is niet heel erg anders dan andere landen. Maar wat echt veranderd is, is dat het taboe eromheen doorbroken is. Dus er is veel meer openheid over. Dus vrouwen en LHBTI'ers hoeven eigenlijk niet te vrezen voor hun verworven rechten? Nou ben ik weer iets te optimistisch geweest. vrouwen niet, denk ik. Hm. LHBTI, ja, sorry, ik maak het elke keer wel erg gecompliceerd. De LHBTI heeft niet zo heel veel rechten verworven. Het is namelijk officieel nog steeds verboden. Ja. Het is strafbaar. Ze kunnen opgepakt worden. Die wet die is niet veranderd en gaat niet veranderen. Alleen wat ik wilde zeggen, het feit dat die beweging er is, dat er zoveel LGBTI-bewegingen er zijn, dat is echt gewoon een verworvenheid. En ik denk niet inderdaad dat die bewegingen de kop in worden gedrukt. Dus ik kan me echt niet voorstellen dat er ineens iets van een wet of een decreet of zo komt die zegt van die bewegingen mogen er niet meer bestaan. Nou, zoals ik zeg, het was al verboden, dus dat kan er niet nog af. We weten dat de president vrij conservatief is. Ja. Maar ik denk, kijk, het is natuurlijk ook niet in zijn belang om hier aan te gaan tornen. Want hij wil nog steeds toch een klein beetje het beeld ophangen van een democraat. En het werkt allemaal niet zo heel erg goed, maar het is dus ook niet in zijn belang om nou ineens van alles te gaan doen aan de rechten van LGBTI-personen en vrouwen. Ja, en dus ik denk eigenlijk al inderdaad dat het voorlopig zo blijft. Ja, ja? En je zegt al dat het ingewikkelde materie is, want je zegt natuurlijk, ja, het wordt aan de ene kant wordt het land minder democratisch, tegelijkertijd zijn de mensen ook weer vrijer geworden. Waarom is er dan niet een enorm protest in het land gaande? Ja, nou ja, dat is inderdaad wat ik zei. Omdat mensen die hebben, kijk, wanneer ga je protesteren als je denkt dat dat verandering teweeg brengt? Ja. Je gaat de straat op als je het idee dat het zin heeft om je stem te laten horen. En dat is het grote probleem, dat mensen die hoop niet meer hebben of dat vertrouwen niet meer hebben. Er is ontzettend veel geprotesteerd. 12 jaar lang waren er heel veel protesten. Er zijn ook heel veel jongeren geweest die bedrijven plat hebben gelegd omdat ze het niet eens waren met de manier waarop de winsten van die bedrijven werden verdeeld. Die vonden dat die winsten te veel naar grote bedrijven gingen en te weinig naar de lokale bevolking. Mensen hebben geprotesteerd voor meer democratie, voor meer vrijheden. Mm. En nu, na 12 jaar, mensen die zijn een beetje wanhopig. Want die denken, goed, oké, we hebben een democratie gehad. Die vrijheid van meningsuiting was aardig. Maar wat heeft het ons gebracht? Het heeft ons gebracht een slechte economie en parlementsleden die elkaar het ziekenhuis inslaan. Dus wat moeten we eigenlijk met een democratie? Wat kopen we voor die vrijheid van meningsuiting? Dat zeggen mensen ook wel eens. En daar kun je je misschien ook wel voorstellen. Die zeggen, ja, hartstikke goed, die mensenrechten. Fijn ook vrijheid van meningsuiting. Maar daarmee kan ik geen boodschappen doen. Wat koop ik daarvoor? Ja. Ik moet gewoon een gezin eten geven. Ja, nee, dat begrijp ik heel goed. Maar wat ik me wel afvraag, hè, het land wordt natuurlijk door het Westen gezien als gidsland tijdens de Arabische Lente. Het was ook de eerste. Maken Europa of Amerika zich niet een beetje druk over hoe het nu gaat in Tunesië? Ja, jeetje. Een beetje druk. Maar inderdaad, met een nadruk op een beetje. Want ik wil niet al te cynisch uit de hoek komen. Het is nog vroeg. We moeten nog een klein beetje optimistische dag ingaan. Maar kijk, ook Europa en Amerika hebben natuurlijk ook eigen belangen. Dus waarom is Europa geïnteresseerd in Tunesië? Best een beetje in de democratie, maar vooral ook omdat Europa bang is dat er meer migranten naar Europa komen. Want elk jaar komen heel veel migranten uit Tunesië. Zowel Tunesië zelf als bijvoorbeeld mensen uit andere Afrikaanse landen die in Tunesië op de boot stappen. Dus Europa heeft er alle belang bij dat hier een regering zit die helpt om die grenzen te beschermen. Dus ja, ze willen best een democratische regering. Ze willen nog liever een regering die Europa helpt om de grenzen dicht te houden. Dat is één. Voor Amerika geldt, ja, ze zijn best geïnteresseerd in Tunesië. Ze hebben ook behoorlijk moeilijk gedaan. Af en toe dan oefenen ze ook nog wat druk uit. Maar Tunesië is niet een heel groot land. Tunesië heeft geen olie of andere hele belangrijke exportproducten. Dus economisch gezien is Tunesië ook niet heel erg belangrijk. Nee. Amerika heeft Tunesië nodig omdat het vlakbij Libië ligt. Ja. En Libië is natuurlijk wel weer belangrijk, want nou, daar zit veel olie. Dat is economisch belangrijk en het is ook politiek instabiel. Daar zijn ook veel terroristische aanslagen, of tenminste die waren er. Dus als Amerika investeert in Tunesië, dan is dat eigenlijk vooral om ervoor te zorgen dat ze hier nog een klein beetje militaire basis kunnen houden. Om de boel in Libië in de gaten te houden. Heb jij vragen voor mijn gast, journalist Farouche Ben Salah? Stel die dan via de NPO Radio 1 app. En die gaat Farouche dan allemaal voor je proberen te beantwoorden. Je wou nog één ding zeggen, hè, Farouche? Ja, nee, ik denk ik ben eigenlijk wel klaar, hoor. Ik was best lang aan het woord. Ja, hoor. Zullen we dan gewoon eventjes muziek gaan luisteren? Ja, lijkt me heel goed. Heerlijk eventjes wegdromen bij de zee zo in de ochtend. Je hoorde Alexandra Xavier met Can't Help Myself. Vroege vragen. Ik heb het nog steeds met Farouche Ben Salah over de situatie in Tunesië. En jij mocht natuurlijk ook vragen stellen via de NPO Radio 1 app. Ja, Sander wilde graag weten, Farouche, is abortus eigenlijk wel legaal in het land? Want daar is natuurlijk veel over te doen de laatste tijd. Wereldwijd. Ja, wat een goede vraag. Dankjewel, Sander. Anders was ik het helemaal vergeten om te zeggen. Abortus is al vanaf 1972 of 73 legaal in Tunesië. Zo lang? Veel eerder. Ja, veel eerder dan in Nederland. Dus dat weten heel veel mensen niet. En dat zou je ook niet denken. Dus dat is inderdaad al heel erg lang legaal. Daar staat tegenover dat Maar dat weet ik niet, want ik heb nooit onderzoek gedaan. Dus dat is alleen wat ik heb gelezen en wat mensen zeggen. Is dat het niet altijd toegankelijk is. Omdat er zijn nog steeds artsen die zouden weigeren om abortus uit te voeren. Dat is wat ik ook heb begrepen. Maar het is zeker legaal en er wordt ook over gesproken. Want om een voorbeeld te geven. Ik was zelf verbaasd dat, ik denk dat het 2 jaar geleden was of zo. Toen was ik ergens in een winkel. En toen zei zelf de verkoopster van de winkel, die zei tegen me dat ze de volgende dag naar de abortuskliniek moest. Dat durfde ze gewoon open te zeggen. Ja, nee, dat was echt gewoon, zal ik zeggen, eventjes tussen het brood en de pindakaas ging eventjes de abortus ertussendoor. Wauw. Dat loopt, dat is er, dat kan. Ja. Theo heeft ook een hele leuke vraag, vind ik. En dat heeft te maken met de economische situatie van Tunesië nu. Hij vraagt, ja, Farouche, staat jouw geld eigenlijk op een lokale bank of een Nederlandse bank? Allebei. Maar inderdaad ook op een Nederlandse bank. En dat is inderdaad, dat is een hele slimme opmerking. Mm-hmm. En dat is ook, ik geloof wel dat ik echt een ster in ben om overal meteen weer iets negatiefs van te maken. Oh nee. Want veel toen, het is bijna een kunst om overal... Kom maar, vertel maar. Oké, dank je. Want kijk, veel Tunesiërs die maken zich hier natuurlijk heel veel zorgen over. En het grote probleem is dat Tunesiërs mogen in principe geen buitenlandse geldrekening, geen bankrekening hebben. Dus ik heb het en ik mag het hebben omdat ik ook Nederlands ben. Ja. En daarmee heb ik inderdaad nog een beetje veilig staan. Maar voor Tunesië is het echt een heel erg groot probleem. Je mag in principe geen buitenlands geld hebben. Ze doen ook altijd heel erg moeilijk over in- en uitvoer van buitenlands geld. Voor Tunesiërs zelf is dat zeker in zo'n slechte economische tijd, waarin het inderdaad met banken ook heel erg slecht gaat, is het ook echt gewoon ontzettend zuur. En mensen maken zich daar zorgen over. Ja. Tot slot, Farouche, vandaag moet dat voorstel voor een nieuwe grondwet af zijn. Hè? En op 25 juli vindt dan een referendum plaats over die wet, met de vraag of het volk wel achter dat voorstel staat. Wat verwacht je van dat referendum, tot slot? Ik denk eigenlijk vooral dat het een mooie stranddag wordt, eerlijk gezegd. Het is hoogzomer. Ja. Dus laten we zeggen dat... het is ook op een maandag. Ik geloof niet dat mensen vrij krijgen. Nee, het is een beetje flauw. Maar we hebben een soort digitale voorronde gehad van het referendum. En toen heeft minder dan 5% van de stemgerechtigden heeft daaraan meegedaan. Jeetje. Dus ik denk, ik denk niet dat er heel veel mensen gaan stemmen. Misschien ben ik veel te optimistisch, pessimistisch. En zien we straks lange rijen voor de stemlokalen. Nou, dan bel ik je op en dan zeg ik dat ik helemaal ongelijk heb gehad. En dat ik er helemaal niets van heb begrepen. Maar ze zien er niet naar uit. Mag jij eigenlijk stemmen als Nederlander? Ja, ik mag stemmen, maar ik ga het niet doen. En wat is jouw reden om dat niet te doen? Ik mag ook stemmen omdat ik ook een Tunesisch paspoort heb. Ik ga het niet doen omdat ik vind dat dit referendum illegaal is. Ik vind dat hij niet het recht had om de grondwet aan de kant te zetten. Ik vind ook dat hij niet het recht had om de staatsgreep te plegen. Dus ik vind ook dat hij niet het recht heeft om een referendum te organiseren. Duidelijke boodschap. Farouche Ben Salah, ontzettend bedankt dat jij je dag met ons wilde beginnen. En wordt het vandaag dan ook zo'n mooie stranddag daar in Tunesië? Ja, zeker. En het is ook alweer helemaal licht. En het is hartstikke warm. Dus echt, over één ding hebben we niet te klagen. En dat is over de zon. Het is hier geen 15 graden, maar 35 graden. Oh, dan ben ik blij dat ik in Hilversum zit. Als ik heel eerlijk ben. Oh, oké. Okay. Ja. Ik ben blij dat ik in Tunis zit. Waarvan akse. Farouche Ben Salah, ontzettend bedankt voor je tijd. Heel graag gedaan, dankjewel. En dit was ook vroeg voor donderdag 30 juni. En het programma is natuurlijk, zoals altijd, helemaal te beluisteren als podcast. En morgen zit Raunak hier weer met een nieuwe gast over een nieuw actueel onderwerp. Ik ga na een lange nacht ook eindelijk slapen. Maar jouw ochtend gaat zeker verder hier op NPO Radio 1 met het NOS Radio 1-journaal. Gepresenteerd natuurlijk door de enige echte Astrid Kersenboom. Een hele fijne dag gewenst. NPO Radio 1, 6 uur. Astrid Kersenboom.